DFJ, Suwieniu, Jorgusz Killer, Kubak Nabrze, J, dwumetrowe gówno. Nic prostszego się przyznać, mogę przysiąc. Mężczyzna lubi łypnąć, samce się ślinią. Jest mi przykro, jak nie mam powodu, bo zima, a one opatulone zimą. Jak głośny jestem fascynat, wzrokowcy, tacy dorośli niby w rap grze na ławce karnej. Grzeję dupą ją, rozszyfrowując twój grymas. Zawsze latem mam tę frajdę. Przejdź się po parku, znajdź mnie, piję Tatrę. Jakby ze mną siedział Krzysiek Karber. Bity kradnę i madę mam w słuchawce. I nucę, może wpadniesz, dziewczyno, może wpadniesz. We łbie zlepek zdań, sam kontekst jest cipe. Sprawdzę pogodę na weekend, chcę tylko popatrzeć sobie. Słońce mokrzać, jabę trochę bez powodu. Po prostu jest ładnie, ja. Od pośladków do łydek, potem łypnę w cyce i na uśmiech ze skrytym wstydem. Płytki typek, ta, ale coś mnie korci. Proste przyjemności, górnolotnych myśli, schyłek, schyłek. Schyl się tyłek, wypnij ku mnie. Chcę widzieć, jak się nim pyszniesz dumnie. Moja morda wygląda niezachęcająco, tym lepiej. To tylko ucieleśnia folklor tej sytuacji plus ich reakcji. Spójrz, psychologicznych atrakcji w chuj. Siedzę i widzę, jak gminią, co się patrzy. Gdy stópki w szpilki lub wermaksy włóż, zacznij znów się przemieszczać. Weź pieska, również spróbuję zgadnąć, gdzie mieszkasz. Nie bestaj mnie wzrokiem i się nie rozpędzaj. Dziś nawet nie chcę poderwać własnej dupy z krzesła. Shorta morda, ja mam hopla. Jak to znasz, to go odpal z okna. Znana klisza, pozytyw, no widzisz, co knap to obyczaj. Piątal siostra, jak mam plotę, to jest prościej. Czasem dzień i noc, pole mokotowskie, spacer, szery kołk. Cokolwiek mogę zmienić w oddech, choć jak mam w kielni drobne, to też dobrze, bo żyje spoks. Chodź do mnie, bo tęsknię za dekoltem. Dziś wszystko jest wprost, pierdolę alegorię. Od stóp do głów chcę cię obciąć, więc przechodź wolno, unoś biodro co krok, babe. Choć jeśli wczoraj zamuliłem UM Mila, to pewnie dzisiaj mam wzrok jak Timak. Jutro może być wspólne, jak los by mi sprzyjał. Więc proszę, nie garb się, ale wyjmij kija.